وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمہ ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں ہے. یہاں سے پارے کا آغاز ہے، بڑی ہی خوبصورت اور میننگ فل آیت کے ساتھ 12ویں سپارے کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رزاقیت کا ذکر کیا ہے اور بات نہیں سے شروع ہوئی، وما، حالانکہ بات ایسے بھی شروع ہو سکتی تھی کہ اللہ کے ذمہ کائنات کے ہر انسان اور ہر مخلوق کا رزق ہے، لیکن وما کے ساتھ بات نے اس بات کو اور واضح کر دیا. وما من دابتن، اور نہیں کوئی چلنے والا پھرنے والا. ما یہاں دابتن کی تقلیل ہے، قلت کے لیے، یعنی کوئی چھوٹے سے چھوٹے دابہ سے بھی چھوٹی اگر کوئی چیز ہے تو اس میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے. دابہ کا لفظ دبیب سے ہے، دال بابا، ہلکی چال چلنے والے کو کہتے ہیں، لیکن پھر اس سے مراد ہر کریچر، مخلوق کے معنوں میں، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تمام کے تمام، وہ انسان ہو جن ہو، چرند پرند، بحری بری، کسی نوعیت کا کوئی انسان ہو، اللہ کے ذمہ اس کی رضی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مہربانی اور رحمت جو اس نے اپنے ذمہ خود ہی کر لی. الا علی میں اللہ کا جو لفظ ہے، یعنی اللہ کے اوپر ہے، اور اوپر کا معنی یہاں ذمہ ہے، یعنی اللہ کے ذمہ ہے اس کا یہ رزق، کس کو رزق ضرور ملے گا. اسی طرح اللہ یہاں بمانی من ہے، اللہ کی طرف سے ملے گا، یعنی وہ مقرر رزق جو علم میں ہے اللہ کی طرف سے بندے کو مل کے رہے گا. کوئی کسی کا رزق لے نہیں سکتا اور کوئی کسی کو دے نہیں سکتا. ایک کا دوسرے کو مل نہیں سکتا، دوسرے کا پہلے کو مل نہیں سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. یہاں رزق سے کیا مراد ہے؟ امام مجاہد کہتے ہیں کہ رزق سے مراد وہ رزق ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. بعض اوقات اللہ رزق نہیں دیتا اور آدمی بھوکا مر جاتا ہے، یعنی ذمہ اسی کے ہے، وہ نہ دے تو کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. اور اسی کو اللہ کے نبی کی ایک دعا میں بھی فرمایا، اللہ کے نبی نے کہ اللہم لا مانی لما آتیت، اے اللہ اس سے کوئی روک نہیں سکتا جس کو آپ دینے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ میں، الرزاق میں، اس کی شان خوب کھل کے دکھتی ہے کہ اللہ کی شان اتنی ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی مرضی سے اور اس کے علم کے بغیر نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. اس بات کو سنتے وقت آپ کے دل میں کیا آیا؟ کیا سب سے بے نیازی نہیں آئی؟ ہاں، مجھے کیا یہ کیفیت نہیں آئی؟ میرا رب جو ہے، میں کسی اور سے کیوں مانگوں؟ میں کیوں پریشان ہوں رزق کے نہ ہونے پہ؟ میں جاب کے جانے پہ کیوں پریشان ہوں؟ میں کاروبار کے مندہ پڑنے پہ کیوں پریشان ہوں؟ مجھے مستقبل کا خوف کیوں ستا رہا ہے؟ جب میرا رب یہ سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر میں کیوں فکر کروں اس بات کی کہ میں کہاں سے کھاؤں گی اور میں کہاں سے پلوں گی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا یقین اگر دل میں ہو تو انسان کے آدھے سے زیادہ غم جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں، کہ جب میرا رزق میرے رب کے ذمہ ہے، جب اس نے کسی اور کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں تو میں فکر کیوں کروں، اور میرا کوئی لے کیسے سکتا ہے؟ جب میرا رب چاہے گا تبھی ملے گا. اگر یہ ایک سوچ انسان کے اندر آ جائے اور وہ سیدھا ہو کے بیٹھ جائے کہ جب میرے رب کے سوا کوئی دے اور لے نہیں سکتا تو میں پھر فکر کیوں کروں، پھر میں اس کو اپنے اوپر ایک دماغ پہ بوجھ کیوں رکھوں؟ بہت سارے مسائل میں ایک وجہ رزق کا فکر ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے یا ٹینشن کی بہت بڑی وجہ مالی مشکلات ہوتی ہیں، بعض دفعہ شوہر کی جاب چلی جائے تو بیوی سب سے زیادہ پریشان دکھتی ہے، اور بعض مرد جاب کے جانے کی وجہ سے چڑچڑے ہونے لگتے ہیں، اور جو پہلے کچھ کام ہو بھی رہا تھا تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ کیا بتاتے ہیں کہ ان الانسان لحب بالخیر لشدید، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ بس میرے پاس جو ہے اس سے اور زیادہ ہو جائے، اسی وجہ سے پھر وہ انسان اپنے آپ کو رزق کا مالک سمجھتے ہوئے دوسروں کے بھی رزق کے خزانوں پہ اپنی نگاہیں رکھتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ جو کام میں کر سکتا ہوں، میں کسی دوسرے کا رزق روکنا چاہوں تو روک لوں، میں کسی دوسرے کا رزق بڑھانا چاہوں تو بڑھا دوں۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہیں وہ پھر دوسروں کے رزق کے مالک خود کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری غلط فہمیوں سے نکال دیا، سارے مغالطے دل سے نکل جائیں گے اگر کسی کو اس بات کا یقین آ جائے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ایک ایک لفظ کے اندر واقعی یقین دلانے کا ایک انداز ہے کہ کیوں غم کرتے ہو، رزق میرے ہاتھ میں، میں دوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر کچھ لوگوں کو ملتا کیوں نہیں؟ ہم اپنی انسانوں کی اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی رزق سے محروم سمجھے جاتے ہیں، یا اپیرنٹلی لگتا یہی ہے کہ ان کے پاس رزق نہیں ہے، تو کیا پھر یہ زیادتی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ رزق کے خزانے تو اس کے پاس ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ انسان کو فوراً نہیں دیتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا صبر ہے اور کتنا شکر ہے، اور کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ سے رزق کو پانے کے لیے کچھ کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مغالطہ اس آیت کی روشنی میں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر ہم جو کمائیں جو کھائیں ہم سے پوچھ کیوں ہیں کہ حلال کمایا کہ حرام کمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے، لیکن سورس آف رزق یعنی سورس آف انکم انسان کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز کا اختیار دیا کہ تم اپنا سورس آف انکم تلاش کرو، رزق میں دوں گا۔ مراد کیا ہے اس سے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ رزق بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے۔ آپ کوئی ایسی چیز اپنے کاروبار میں لے آتے ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہے تو بھی اتنا ہی رہے گا، اور اگر آپ ایسی چیز اپنے مال میں لے آتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہے تو بھی رزق اتنا ہی رہے گا۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک خیال ہے نا کہ ایسی چیز جس سے اللہ تو ناراض ہے لیکن بظاہر بڑی ریل پیل لگتی ہے، تو پھر وہ تو ہوگی تبھی باقی کام چلے گا، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آپ کا مال 5,000 کی بجائے $10,000 بھی مہینے کا ہو گیا کسی ایسی چیز کو اپنے بزنس میں رکھنے کی وجہ سے کہ جس سے کھلم کھلا یا ڈھکے چھپے اللہ کا کوئی قانون ٹوٹتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ اوپر کا جو 5,000 ہے وہ آپ کا نہیں ہے، صرف آپ کے ہاتھوں سے گزرتا ہے ہر مہینے میں، لیکن وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ بظاہر زیادہ بھی دکھتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اسی طرح بظاہر زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی کو بڑا خرچہ ڈال دیتا ہے۔ ایزی کم ایزی گو والی کیفیت کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ پھر انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے اور وہ سارا خرچ ادھر نکل جاتا ہے۔ میں اخبار کی خبر سن رہی تھی، انڈیا کا ایک اخبار ہے، نام مجھے یاد نہیں اس وقت، اور ابھی ایک مشہور کوئی سنگر کی ڈیتھ ہوئی ہے غالباً کچھ عرصہ پہلے، تو اس کی ہسٹری بتائی جا رہی تھی کہ دنیا کے فیمس ترین، امیر ترین اور نہ جانے کون سے ترین شخص میں سے وہ تھا، لوگوں میں سے، اس کے باوجود جب وہ مرا ہے تو اس کے اوپر کتنے ملین ڈالرز کا قرضہ ہے۔ میری تو ہنسی نکل گئی، میں نے کہا انسان ان چیزوں کے پیچھے مرتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتے ہیں نا، بہت مال ہو تو اتنا مال آنے کے بعد بھی کیا آپ قرضوں سے جان چھڑا سکے؟ اور وجہ کیا؟ کہ جب مال زیادہ آیا تو اس کا استعمال غلط ہو گیا، اتنا اس پہ لگ گیا، اتنا اس پہ لگ گیا، اتنا اس نے لے لیا، اتنا اس نے لیا، اور گئے کس حال میں قرضوں میں. کیا اس سے وہ شخص جس کے پاس چند 100 تھے لیکن اپنی ضرورت کے تھے وہ سرخرو ہو کے نہیں گیا؟ تو لہذا اپنے دل کو کھول لیجئے کہ رزق کی کمی بیشی اللہ نے لکھی ہوئی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں زرہ تھی, بھاری تھی, اس کو اٹھا کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے, قضائے حاجت کے لیے جانے کا ارادہ تھا. راہ چلتے کسی کو کہا کہ بھائی یہ میری زرہ پکڑ کے بیٹھو, میں ابھی آتا ہوں. چلے گئے کہ ابھی جاؤں گا تو واپس لے لوں گا, اور آتے ہوئے سوچ کیا رہے ہیں کہ اس نے میری مدد کی ہے, میں اس کو 4 درہم دے دوں گا, ایسے تحفے میں, انعام میں, مزدوری کے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ شخص وہاں نہیں تھا. فکر ہوئی کدھر گیا. خیر سامنے کوئی دوسری دکان تھی, اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہاں کسی شخص کو دیکھا؟ اس کے پاس اس طرح زرہ تھی. کہا اچھا یہ بھی ایک شخص میرے پاس آ کے ایک زرہ بیچ کے گیا. کہا کون سی یہ؟ دیکھی تو انہی کی زرہ تھی. کہا کتنے کی دے گئے؟ کہنے لگا 4 درہم کی دے گئے. زرہ کے مالک کہنے لگے 4 درہم تو میں بھی اس کو دے دیتا لیکن وہ اس کے لیے حلال کے ہوتے, لیکن افسوس کہ وہ اس کو حرام کے ذریعے سے لے گیا. تھوڑا سا اگر انسان انتظار کر لے نا تو جو چیز انسان کو حرام ذریعے سے ملتی ہے وہ حلال سے بھی مل جاتی, اور جب نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. کیا ضرورت ہے مجھے اس میں اپنے دماغ کو ڈالنے کی, کہاں سے, کتنا, کیوں, کب, کیسے؟ نہیں جی, مجھے نہیں چاہیے. وہ ہزاروں بھی ہے تو نہیں چاہیے. اور یہ چیز انسان کو پھر جرت مند بنا دیتی ہے, اور اللہ کرے کہ یہ جرت آج کے مسلمان میں پیدا ہو جائے. پھر آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقِرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور وہ ہر ایک کی مستقل قیام گاہ اور عارضی قرار گاہ کو جانتا ہے. یہاں دو لفظ ہیں ایک دوسرے کے پیرلل استعمال ہوئے, مستقر اور مستودع. مستقر قاف را سے قرن ٹھنڈ کو کہتے ہیں, سردی, جم جانا, اسی سے لفظ قرار گاہ ہے اردو میں جو ہم بولتے ہیں جمنے کی جگہ. تو پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے مستقر کا لفظ آتا ہے. اس کے ساتھ مستودع ودا سے ہے, واو دال عین, اسی سے لفظ ہے الوداع, رخصتی کو کہتے ہیں نا الوداعی. ودا آ کہتے ہیں کسی کے پاس امانت رکھنا. تو گویا کہ لڑکی بھی ایک امانت ہوتی ہے ماں باپ کے پاس جو دوسروں کو دے دی جاتی ہے. اب یہ کیا مراد ہے یہاں مستقر اور مستودع سے, تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں. میں آپ کے سامنے سب رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں تفسیر تنوع. تنوع کیا ہوتی ہے؟ کہ مختلف رنگ پیش کرنا. ایک اختلاف اور مخالفت والی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز پیش کر رہے ہیں پھر دوسرا اس کے مخالف کوئی بات کرے, لیکن ایک تنوع ہوتی, ایک ہی بات کو آپ کئی ڈفرینٹ اینگل سے کرتے ہیں, اور ہمارے اسلاف اسی چیز کے آئینہ دار تھے. قرآن پاک کو مختلف اینگل سے سمجھتے تھے اور کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا تھا, کوئی کسی کے نقطۂ نظر کو جھٹلا کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے پیش نہیں کرتا تھا. مثلاً کیسے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد وہ جگہ جہاں رات دن جاندار رہتا اور ادھر ادھر گھوم پھر کر پھر اسی جگہ آ کر قرار پکڑتا ہے, اور مستودع سے مراد دفن ہونے کی جگہ. یعنی آپ اس باریک کو جمع کر لیں تو یہ دنیا جس میں انسان رہ رہا ہے رات دن, یہ ہے مستقر, اور مستودع ہے قبر. جبکہ اس کے برعکس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے اور مستودع سے مراد باپ کی پشت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بچے کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے جو اصل انگریڈینٹس ہیں, جو چیزیں جن سے بچہ بنتا ہے, وہ دو مختلف جگہوں پہ رکھے ہوتے ہیں, باپ کی پشت پہ یعنی اس کی پیٹھ میں اور ماں کے سینے میں. سورۃ طارق میں اس کا ذکر آتا ہے, مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ, کہ وہ صلب اور ترائب کے ساتھ, صلب کہتے ہیں باپ کی پشت کو اور ترائب ماں کے سینے کو کہتے ہیں. बच्चे का वो जौहर जिससे उसका वजूद होता है, वो इन दो चीज़ों से मिलके बनता है। अल्लाह ताला ने उन्हीं को मिला के बच्चे की सूरत में रखा। तो ये कहते हैं कि माँ का पेट मुस्तकर है, कि जिसमें बच्चा आया 9 माह तक ठहरा, पूरा उसका वजूद बना, उसमें रूह फूकी, उसकी समात बसारत सब कुछ डली। जबकि इससे पहले मुस्तौदे यानी बाप की पुश्त में वो पड़ा हुआ था, और वहाँ से फिर जब आया तो मुस्तकर में बदला। इसी तरह एक तीसरी तफसीर, मुस्तकर से मुराद जन्नत या दोजख और मुस्तौदे से मुराद कब्र है। ठीक है, कि दुनिया में से जाने के बाद इंसान कुछ अरसे के लिए कब्र में रखा जाता है, वो एक सोम पे जाने की जगह है, लेकिन मुस्तकिर या तो जन्नत है या जहन्नुम, क्योंकि हसुनत मुस्तकर्रा जन्नत है और सात मुस्तकर्रा जहन्नुम है। कुरान पाक में इसका तस्करा आता है। कुल्लू फी किताब मुबीन, हर एक चीज़ लिखी हुई है, हर जानदार का हाल, उसका रिस्क, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, दुनिया में उसके क्या मामलात होंगे, सब वहाँ लिखे हुए। यहाँ इससे मुराद लोहे महफूज है या फिर आमाल लिखने वाले फरिश्तों के किताबचे, यानी जिनमें हमारे आमाल लिखे जाते हैं वो सहीफे मुराद हैं या लोहे महफूज मुराद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसमान और ज़मीन को पैदा करने से 50,000 बरस पहले अल्लाह ताला ने मखलूकात की किस्मतें लिख दी, उसकी तरफ इशारा है। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि उस वक्त अल्लाह का तख्त पानी पर था, इसे ही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत इब्ने मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने यानी जो अल्लाह के सच्चे रसूल थे, उन्होंने कहा, तुम में से हर एक का मादे तख्लीक माँ के पेट में 40 रोज़ बतौर नुतफ़ा जमा रहता है, फिर इतनी ही मुद्दत अलका की सूरत में यानी जो जमा हुआ खून है जोंक, फिर इतनी ही मुद्दत में बोटी यानी बेजान लोथड़ा, फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को 4 बातें लिखने पर मामूर करता है, और अमूमन ये प्रेगनेंसी का 4th मंथ होता है। फरिश्ता आता है और वो उसका अमल यानी उस दुनिया में आके क्या अमल करेगा, इसकी मुद्दत ज़िंदगी या वक्ते मौत, और इसका रिस्क, और इसका सईद या शकी यानी नेक बख्त है तो मोमिन है और बदबख्त है तो काफिर है, ये लिखता है। ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें। तो ये है कुल्लुम फी किताब मुबीन, हर चीज़ लिखी हुई है। अबू दरदा से एक रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर बंदे की 5 बातें लिखने से अल्लाह ताला फारिग हो चुका है, मुद्दते ज़िंदगी, आमाल, मुकामे मौत, आसार यानी पीछे क्या छोड़ेगा, और रिस्क। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। क्या ये सब लिखा हुआ है तो हमें किसी फिक्र की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है? नहीं, मेहनत कर ले, काम कर ले, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, वो नहीं आप बदल सकते। हाँ, लेकिन आप अपनी हिम्मत से और अपनी कोशिश से अपनी बदबख्ती को खुशबख्ती में बदलवा सकते हैं। इंसान अमल करने वाला हो तो उसके लिए रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। इससे अल्लाह सुबहाना तआला की शान भी पता चलती है, और इस दुनिया पे उसका पूरा इख्तियार, कंट्रोल, कादरे मुतलिक है, हर एक के ऊपर उसकी नज़र है। अब देखिए कि जिसने सब लिखा हुआ है तो क्या फिर वो सबको मैनेज नहीं कर रहा, कंट्रोल भी तो कर रहा है ना? इसके लिए अल्लाह का फिर अलीम होना भी तो ज़रूरी है ना? अगर उसने सबके रिस्क लिखे हुए हैं और इस वक्त उसको नहीं पता कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, तो इस लिखे हुए का भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इन सारी बातों को सुनते वक्त हमारे दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी हकीकी मार्फत आनी चाहिए कि मेरा रब इतना बाइख्तियार है तो मुझे किसी से फिर डरने की क्या ज़रूरत है। ऐसे वक्त में फिर इंसान अल्लाह के आगे झुकता है, टूटता है, और उसको महसूस होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया अल्लाह ताला के सामने वो खुली किताब की तरह था। और ऐसे ही लोग फिर कल जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो फिर उनको उन हकीकतों का सामना करना पड़ेगा जिनको छुटला के दुनिया में जीते थे। हमारे लिए अमल की बात यही है कि हर वक्त अपने आप को अल्लाह की निगाहों में समझें, जो ने हमारे लिए तैयार करा है, जो कुछ है, बस उसी के अंदर अपने आप को सेट करने की कोशिश करें। ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجِنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں چلنے پھرنے والے اور اپنے پروں پر اڑنے والے پرندے سب کے سب تم ہی جیسی امتیں ہیں، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب کے سب پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بھی تقدیریں لکھی ہیں۔ سورت الانعام کی آیت 38 ہے یہ، اسی طرح سورت الانعام کی آیت 59 میں ہی آتا ہے کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے ذمہ غیب کی چابیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دے دے، جو اتنی بڑی ذات ہو پھر اس سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہو، پھر اس کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا طریقہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ اگلی آیت میں بھی مزید کچھ اور باتیں ہیں جس کا تعلق باللہ اور انسان کی اوقات سے ہے۔ کیا؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، اللہ وہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل اچھے کرنے والا ہے، یعنی کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے۔ اس آیت میں چند باتیں۔ پہلی بات، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والارض، اللہ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ پیچھے جاننے کی بات تھی، اب بنانے کی بات تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پہ تھا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ بے مقصد بے کار نہیں پیدا کیا۔ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ نوٹ کرنے کا نقطہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، بلکہ فرمایا اچھے عمل کون کرتا ہے، یعنی کوانٹیٹی نہیں کوالٹی۔ کون اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور کون سنت کے مطابق کرتا ہے، کیونکہ احسن عمل کی یہی دو شرطیں ہیں، ہو اللہ کے لیے اور طریقہ اللہ کے نبی کا ہو۔ اس کے علاوہ عملوں کے ڈھیر کیوں نہ ہو، وہ سب ردی کی ٹوکری میں، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کتنا کرتے ہیں، لیکن اللہ کو اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں اور کس نیت سے کرتے ہیں۔ اسی کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کس نیت سے ہوا، کیوں ہوا، کیا تم نے اس سے دیکھا اور کیا۔ اب وہی بات کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، اس پہ پہلے بات بہت دفعہ ہو چکی، تدریج کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ کوئی چیز جتنے آرام آرام سے ہوتی ہے اتنی ہی وہ اہم ہوتی ہے۔ ایام یوم کی جمع ہے، اب یہ ایام کیسے تھے اس کی اصل اللہ کو پتہ ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہر پلانٹ کا دن فرق ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے کا دن ہوگا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے ٹائمنگ فرق ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے پاس تو دن اور فرق ہے۔ سورہ حج اور سورہ معارج میں اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دن جو ہے وہ دنیا کے دنوں سے فرق ہے۔ یہاں لفظ کان آیا ہے، کانا کا معنی ہوتا ہے تھا، لیکن اللہ کے لیے یہ یونیورسل ٹروتھ میں آتا ہے تو ہے، یعنی واز اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جہاں بھی آتا ہے تو اس کے معنوں میں۔ ایسا نہیں کہ کل تھا اور آج نہیں ہے، اب آج وہ کیسا ہے اللہ جانتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ ہمیں کیوں بنایا، لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، سورت سواد آیت 27 میں، اور آیت سورت مومنون آیت 115 115 میں بھی تخلیق انسان کا مقصد بیان کیا گیا، کیا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا، بے کار پیدا کیا، صرف کھیلنے اور کھانے کے لیے پیدا کیا گیا، تمہارا کوئی ایسا بڑا مقصد نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ سوال اگر لوگوں کو سجاد رہے اور اس سوال کا جواب اگر ہم اپنی زندگیوں میں تیار کر لیں تو ہمارے معاملات کسی حد تک سلجھ سکتے ہیں۔ جب ہمیں اپنا مقصد حیات ہی نہیں پتا ہوتا نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بس پھر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ بہت سارے مقصد ہیں، لیکن جو مقصد حیات مومن کا ہے وہ کیا ہے؟ بات کو آگے پہنچانا، ابلاغ، بلغا۔ ہم سب دین کے نام پہ کچھ بھی کر لیں، اس کا آخری سرا اس پہ ہے کہ تم نے پہنچایا کتنا، اور جس کو پہنچا سکتے تھے اس کو کیوں نہیں پہنچایا۔ یہ وہ ایک بڑا گول ہے جس پہ مومن کی زندگی گزرتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ایک پورا درس تیار ہے، کسی بھی موقع پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ہم واقعی دین کے نام پہ بھی مقصد کو حاصل کر پا بھی رہے ہیں کہ نہیں پا رہے۔ پھر سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہم میں سے ہر ایک عالم امتحان میں ہے، ہم سب اللہ کی نگاہوں میں ہیں، وہ ہمیں گہری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے یا اس کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام میں انسان کو جو رکھا تو یہ کوئی بے مقصد اور بے کار چیز نہیں تھی۔ جانچ پٹک، شکر کرتے ہو کہ کفر کرتے ہو؟ اب دیکھیں، لِیَبْلُوَکُمْ کا تعلق خلقہ سے ہے، اس لفظ سے اشارہ ہے کہ ثمر کی طرف، کہ اللہ نے تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی تخلیق ایسی نہیں کی، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ وہ انسان کی خدمت کرتے۔ بہت سارے جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں انسان سے اچھی ہیں، انسان سے بڑی ہیں، انسان سے طاقتور ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے انسان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسن و عمل کا لفظ کیا اس میں صرف انسان کے اعمال ثابت ہیں یا دل کے افعال بھی شامل ہیں؟ تو احسن و عمل کا لفظ عقیدے اور اعمال دونوں کو شامل کرتا ہے، جسمانی اعضاء بھی اور دوسرے بھی۔ اس آیت کی تفسیر میں روایت آتی ہے کہ احسن و عملاً سے مراد ہے سب سے اچھی سمجھ والا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے والا، اور امر کی تعمیل میں تیزی کرنے والا، یعنی جس امر کا حکم دے اس کو فوراً کر لے، جس سے روکا اسے فوراً رک جائے اور سمجھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہینڈ بریک، اب دیکھیں گاڑی چلاتے ہوئے آپ ایک دم بریک لگاتے ہیں نا تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے، جہاں اس کے سامنے کوئی ایسا سٹاپ سائن آئے جہاں رکنے کا حکم ہے فوراً رک جائے، اور جہاں چلنے کا حکم دے تو فوراً اس کا گیئر جو ہے کھل جائے۔ اور اعمال میں دل کے اعمال، عقیدہ، اس کا میلان، وہ سب سے اہم ہے، اللہ کی محبت، اس کی یاد میں ڈوب جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد احسن دے رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کی دعوت ہے کہ تم بھی اپنے کاموں کو احسن کرو۔ اللہ نے تو ایک مقصد دیا، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ ان مشرکوں سے کہیں کہ مرنے کے بعد تم کو یقیناً اٹھنا ہوگا، کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ تو کھلا جادو ہے۔ حاضہ سے مراد یہاں مرنے کے بعد جی اٹھنا، یا پھر قیامت کا کن، جب قیامت آئے گی تو وہ دونوں مراد ہیں۔ لوگ اس کو جادو کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے دل نہیں مانتے نا، जिस जिंदगी में वो मजे उड़ा रहे हैं उसका एकदम एंड हो जाए कौन चाहेगा। इस आयत के साथ एक रिवायत आती है इब्ने अबी हातिम में, कतादा का कौल है, कहते कि जब आयत एक तरब अल नास हिसाब हम नाजिल हुई, ये 70वें पारे की और सूरत अल अम्बिया की पहली आयत है, तो कुछ लोगों ने कहा क्यामत तो करीब आ चुकी। इस डर की वजह से कुछ लोगों ने बुरे काम छोड़ दिए, मगर कुछ ही मुद्दत के बाद फिर बुरे कामों में मुब्तला हो गए। इस पर आयत अता अम्रुल्लाह ही फला तस्ताजिलूह नाजिल हुई, यानी आ गया अल्लाह का हुक्म, बस जल्दी ना करो। ये सुनकर कुछ लोग कहने लगे हुक्म इलाही आ गया, ये ख्याल करके डर कर गुनाह छोड़ दिए, मगर कुछ मुद्दत के बाद फिर उसी बदामाली की तरफ लौट गए। तो फिर मंदरजा ज़ैल आयत नाजिल हुई कि वलाइन अख्खरना अन्हुमुल अज़ाब, और अगर हम उनको थोड़ी सी मोहलत दे दें, रोक लें, पोस्टपोन कर लें उनसे अज़ाब को, इला उम्मतिम मादूदा, एक गिनी चुनी मुद्दत के लिए। उम्मत का लफ्ज़ हमज़ा मीम मीम से, उम कहते हैं जड़ को, माँ, यहाँ मुराद है एक नज़रिए के हामिल लोग, खम ख्याल लोग, और ये लफ्ज़ बहुत सारे मानों में आता है। ऐसा शख्स जिसमें बहुत सारी खूबियाँ उसको उम्मत कहते हैं, और ये लकब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिल चुका कुरान पाक में। इसी तरह दीन और मिल्लत के लिए भी आता है और ज़माने के लिए भी आता है। यहाँ ज़माने वाला मानी मुराद है कि एक मुद्दत तक अजाब को रोके, गिनी भी मादूदा मफूला के वजन पे आइन दाल दाल, यानी एक ख़ास मियाद तक हम रोक लें। तो लयकूलुन्नमा यहबिसुहु, तो कहेंगे किसने रोका इसको। यहबिसु का लफ्ज़ हब्स से है, हा बा सीन, उर्दू में कहते हैं आज बड़ा हब्स है, वही लफ्ज़ है ये, उठने से रुक जाना। किसने रोका है भाई, ये कौन है जो इस अजाब को रोक रहा है। का अला यौम यातीहिम लैस मसरूफन अनहुम, याद रखो जिस रोज़ वक्त मुकर्रर पर अजाब आ पहुँचेगा तो किसी के टालने से टलेगा नहीं, और जिस अजाब का ये मजाक बनाते थे, वहा कबिहिम मा कान बिही यस्तहज़ियून, वो इनको आ घेरेगा। ये आज समझते थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये खामखा हमें डरावे देते हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ़ एक साल के बाद, हिजरत के बाद, बदर के अजाब को इन पर मुसल्लत कर दिया। मजाक करते थे वो सब आ गया, बड़े बड़े सरदार मारे गए, मजाक हकीकत हो गया। जब अजाब आएगा तो रुकेगा नहीं। ये जो लफ्ज़ है ना मसरूफा और हा कबिहिम, ये तसव्वुर में लाएं तो वाकई ऐसे लगता है कि कोई किसी जगह बंद है, चारों तरफ से उसको घेर लिया गया। यहाँ फिर वही कायदा है कि माजी का सीगा इस्तेमाल किया, लेकिन मुराद मुस्तकबिल है कि आएगा। हा का माजी है, ये नहीं कहा कि यहीकू आएगा, हा का, यानी ये काम इतना डेफिनेट है होना कि जैसे माजी में की भी कोई बात हो गई। अब देखिए कि मक्की आयतें जो थी मक्की माहौल में, वो कितनी ज़्यादा खुल के, ऐसे लग रहा है कि अब बिल्कुल आमने सामने आने वाली कैफियत आ गई है। अल्लाह के नबी को सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, और उस पे आयतें इतनी ज़बरदस्त आ रही हैं कि देखो जब एक वक्त आएगा तो तुम उससे हट नहीं सकोगे, अल्लाह के अजाब आएंगे, कोई उससे रोकने वाला नहीं होगा। मसरूफन, स्वात रौफा से, सरफा कहते हैं किसी चीज़ को एक हालत से दूसरी हालत में बदलना, फेर देना एक हालत से दूसरी पर। सर्राफ मनी एक्सचेंजर को कहते हैं अरबी में, ये अपने कहीं देखे होंगे दुकानें सर्राफ, हमारे यहाँ एक मारूफ भी है सर्राफा बाज़ार। तो लिहाजा सर्राफ सरफा में फिरना है। ज्वेलर्स को भी कहते हैं क्योंकि वो सोना लेते और देते हैं, या फिर सोने की शक्लें बदल बदल के जेवरात बनाते हैं। और मसरूफ़ का लफ्ज़ उर्दू में भी हम बोलते हैं, आप बड़े मसरूफ़ हैं, ठीक है, क्योंकि आप सारे कामों से मुंह फेर कर जमे होते हैं, आप इधर नहीं देखते उधर नहीं देखते और अपना काम करते रहते हैं। कहा कि फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। पूरे सबक का खुलासा क्या है कि इंसान बेबस है, अल्लाह ने उसको मकसद से पैदा किया। आज जिस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से जी रहा है, کل جب آخرت سامنے آئے گی تو اس وقت اس کو لگے گا کہ میں دنیا میں بالکل آزاد نہیں چھوٹا تھا، بلکہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد رکھا تھا، اور وہی مقصد ہے کہ جو اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، اور جو برے کام کرے گا پھر وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی بنا سکتا ہے. ہم دوسروں کی بہت باتیں کرتے ہیں، اپنی کم کرتے ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ نماز پڑھنا نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے. مقصد اس سے بڑی چیز ہوتی ہے. یہ پوچھیں کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کہ بندے کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ میں نے کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور انسان پھر اللہ کے ڈر سے غلط کام چھوڑ دے. اب دیکھیے کہ یہاں جو آسن عمل ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ حقیقت پسند زندگی کا دوسرا نام ہے. کسی کے دباؤ کے بغیر نیکی کرنا، وہ نیکی بندے کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہو، سرکشی کرنے کا تصور اس کی زندگی میں نہ آئے. جو لوگ اس درجے پہ نیکی کرتے ہیں نا، پھر ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چنتا ہے، اور وہی لوگ پھر کسی قابل بننے والے ہوتے ہیں، ورنہ باقی لوگ تو بس اس دنیا پہ ایک بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم زندگی کے مقصد کو سمجھیں. اور مکی صورتوں میں آپ کو یہ انداز تنبیہ والا، ڈراوے والا بہت کثرت سے ملے گا. اور آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھے، جب ان کے سامنے ایسی آیتیں اترتی ہوں گی تو ان کے دل کو بھی ہاتھ تو پڑتا ہی ہوگا نا. یہ الگ بات ہے کہ انسان سرکش ہو جائے اور اپنی بات کو بس ایسے ہی رہنے دے آگے سے آگے، اور اس کو سمجھے نا، ورنہ جب انسان شعور کے ساتھ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رکوع کے مین پوائنٹس لکھ لیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس زندگی کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق دے. جو کچھ تو نے ہمارے لیے مقصد رکھا ہے ہم اس کو پا سکیں، کیونکہ جب تک ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پاتے ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے بیکار گاڑی ادھر سے ادھر پھیرنا اور ادھر سے ادھر جانا، وہ لوگ بھی کام کرتے ہیں، لیکن ایک وہ شخص ہوتا ہے جس نے کسی کو ٹائم دیا ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے دونوں کی چال میں. کہتے ہیں نا کہ سیدھا کا سیدھا جاتا ہے، کہتے نہیں میں نے ٹائم دیا ہوا ہے، کوئی کہہ بھی دے نا رستے میں رک جاؤ، ذرا پانی پلا دو، چلو آئس کریم کھا لیں، کہتے نہیں ابھی نہیں، ابھی میں نے وقت دیا ہوا ہے. اب دیکھیں تو ہم سب بھی تو وقت دے کے آئے ہوئے نا، کہ اللہ ہم آئیں گے تیری طرف. اسی لیے موت کی صورت میں کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب واپسی کا سفر شروع کر چکے ہیں. موڑ تو ہم لے لیتے ہیں اسی وقت جب شعور شروع ہوتا ہے نا، لیکن اس کا احساس ہمیں ذرا کم ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کو اس موڑ پہ لے آئے کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا کرے. چلیے مین پوائنٹس لکھتے ہیں. دو مین پوائنٹ ہیں. پہلا ہے اللہ ہی تو ہے. پانچ باتیں ہیں اس میں. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. ہر جاندار کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں سونپا جاتا ہے، سب کا ریکارڈ درج ہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کا عرش پہلے پانی پر تھا. زمین اور آسمان بنائے تاکہ انسان کو آزمائے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے انصاف کا دن، چار باتیں اس میں، موت کے بعد کی زندگی کو منکرین جادوگری کہتے ہیں، مہلت ملنے پر کہتے ہیں آخر کس چیز نے اس وقت کو آنے سے روک رکھا ہے، وہ دن کسی کے پھیرنے سے نہیں پھرے گا، وہ دن ان کو آ گھیرے گا چاہے مذاق اڑا لیں۔ پسندیدہ رویے دیکھیں گے، رزق صرف اللہ ہی سے طلب کرنا، احسن عمل کرنا، ناپسندیدہ رویے یہ کہنا کہ یہ تو ایک جادو ہے، کفر کرنا، عذاب کو طلب کرنا اور مذاق اڑانا۔ عمل کی یہی باتیں ہیں کہ کسی دباؤ کے بغیر زندگی کے ہر معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، میدان محشر میں خود کو محسوس کرنا ہے جہاں ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور تصور میں اپنے آپ کو محسوس کرانا ہے کہ میری زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں کیا واقعی اس میں میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ جی رہی ہوں یا اس کی نافرمانی کے ساتھ، کیا میری زندگی میں جب کبھی سرکشی کا موقع آتا ہے تو اس وقت میں سرکشی کرتی ہوں یا اللہ کی فرما بردار بن کے جیتی ہوں۔ ہم نعمتوں کو جب بس ایسے ہی لے لیتے ہیں نا فار گرانٹیڈ، تو بس سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارا حق ہے بھائی، کون ہے جو ہمیں نہ دے۔ اب ہم تلاوت سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون